Ідучы насустрач. 7 лютага гэтага года маладзечанскі гаркам КПБ арганізаваў лекцыю дапамогу вывучаючым праблемы навуковага камунізму на тэму «Росквіт і збліжэнне нацыі ў працэсе будаўніцтва камунізму». Чытаў лекцыю выкладчык тэхналагічнага інстытута з Менску Ярошка. На вялікі жаль, лекцыя гэта была ў многіх адносінах блытанай, непісьменнай і ў выніку гэтага палітычна шкоднай. Так, напрыклад, лектар тэрмін «збліжэнне нацый» разумее не як далейшае ўмацаванне братэрства савецкіх народаў, не як усебаковае развіццё іх эканамічных і культурных сувязяў, а як ліквідацыю нацый. И тому он с выключным пафосом ускликнул: «Как это замечательно, товарищи, что Белоруссия так обрусела!» По-перше, откуль он взял это? Тое, что амаль кожный белорус ведая русскую мову, еще об этом ничего не говорит. Перепис 1952 года показал, что белорусы складают 81% усяго насельництва Беларуси. Гэта быў адзін з самых высокіх працэнтаў карэннага насельніцтва сярод саюзных рэспублік. 93% беларусаў, палавіна палякаў і прадстаўнікі іншых народаў, у тым ліку і рускіх, пражываючых у Беларусі, назвалі сваёй роднай мовай беларускую, што складае 80% усяго насельніцтва Беларусі. Так што ні аб якім абрусенні Беларусі не можа быць і гутаркі. Гэта самая, калі можна так сказаць, нацыянальная рэспубліка ў СССР. І гэта зразумела. Наша партыя ніколі не ставіла і не магла ставіць задачы абрусення той ці іншай рэспублікі. Усеагульнае пашырэнне і веданне рускай мовы у нас з'яўляецца сродкам зносін паміж народамі СССР, узаемнага абагачэння культур народаў СССР, а не сродкам выцяснення нацыянальных моў і культур, не сродак русіфікатарства, як гэта было пры царызме. Вось гэтага не разумее незадачлівы лектар Ярошка, які блытае русіфікатарства і інтэрнацыяналізм. Гэтыя два дыяметральна процілеглыя паняцці. І гэтым самым паклёпнічае на нашу партыю, на яе нацыянальную палітыку, і гэта паказалася невыпадковым. Лектар Ярошка прыпісаў русіфікатарскія мэты нашай партыі для таго, каб прыкрыць гэтым самым свае ўласныя нацыяналістычныя намеры. Так ён з назойлівасцю падкрэсліваў, што вывучэнне беларускай мовы ў нашых школах з'яўляецца неабавязковым, і, звяртаючыся да аўдыторыі, сказаў: «Вы, как прапагандісты, должны всем объяснить, что каждый может освободить своих детей от изучения беларускага языка». Як бачым, лекцыйная зала маладэчанскага гаркама КПБ, дзе адбывалася лекцыя, ператварылася ў агітпункт за невывучэнне беларускай мовы, а лекцыя ў інструктаж па хутчэйшай ліквідацыі беларускай мовы. Сумняюся, што лектар меў на гэта паўнамоцтвы. Усё гэта вельмі дзіўна выглядае. З аднаго боку, усенародная падрыхтоўка да 50-годдзя савецкай Беларусі, з другога боку, лектар Ярошка услаўляе русіфікатарства і заклікае прапагандыстаў агітаваць за невывучэнне беларускай мовы. Мікола Іванавіч Ермаловіч, горад Маладзечна, праспект Леніна, 74А, кватэра 10. Да ўвагі рэдакцыі. Прашу гэта пісьмо не пасылаць на рэагаванне, паколькі аналагічнае пісьмо я паслаў у звязду, адкуль яго, вядома, пашлюць куды трэба. Подпіс. 1969 год.